قد نغفل عن أثر الهدية في هداية البشر. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ Ik ben Jozef Stevens, ik ben 41 jaar en ik woon in Almere in Nederland. Ik ben geboren in het hoge noorden van Nederland, in Groningen. Ik ben moslim geworden toen ik 23 jaar was. كتاب أهدته إياه مسلمة كانت مفتاحا لقلبه. الهولندي يوسف تفاجأ بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتشف أن حل العنصرية في العالم موجود في آية واحدة من القرآن. Eigenlijk mijn achtergrond van mijn ouders, dat zijn vrij socialisten. Betekent dat we vooral eigenlijk niks met godsdienst te maken hadden. Ik wist niet dat er een God bestond. Ik heb ook geen Bijbel gelezen. Ik had dus geen religieuze achtergrond. En voor mij was het gewoon belangrijk vrijheid, blijheid. Toen ik nog studeerde, toen heb ik iemand ontmoet. En daar, die kwam van een moslimachtergrond. En ik had altijd een hekel aan de islam. En, omdat ik dacht dat het vrijheidsbeperking betekende. Ik hoorde veel verschillende dingen over de islam, waar ik bang van werd. Dus ik had in die tijd helemaal geen interesse in de islam. أخي يوسف، أنت تعرفت على هذه الفتاة الأرتيرية، ولكن السؤال هنا، هل هذه الفتاة كان لها دور في تعرفك على الإسلام؟ يا إن نيه. Dankzij haar heb ik de islam kennis gemaakt met de islam. Maar jammer genoeg had zij zelf geen sterke islamitische identiteit. Ze praktiseerde islam niet. Dus ik heb van haar nooit informatie gehad. Ze kon mij dat nooit uitleggen. Om هذه الفتاة الأرتيرية زارت ابنتها في يوم من الأيام. وكان لهذه الزيارة بداية معرفة يوسف عن حقيقة الإسلام، لأنها أهدته كتاباً عن نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dat boek ben ik gaan lezen omdat mijn schoonmoeder, de moeder van mijn vriendin, mij heel barmhartig heeft behandeld. Zij heeft niet gezegd: je bent een kever, je bent slecht, je bent moeilijk, ik haat je, we gaan je doodmaken. Nee, niks van dat alles. Wat ben ik dat boek gaan lezen? Toen is de wereld van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dat boek heeft mij eigenlijk veranderd. En het karakter van de profeet heeft me toen enorm gegrepen. Ik vond dat een bijzonder interessant persoon. Dus ik heb het boek van helemaal van voor naar achter gelezen. كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وقد ضم الحياة بدفتيه. En dat verhaal, dat heeft mij in contact gebracht. Eigenlijk vooral het karakter van de profeet, vrede zij met hem. Daarom was dat boek heel erg belangrijk, omdat ik liefde kreeg voor de hoofdpersoon. En daarna ben ik verder gaan zoeken. En in dat boek, daar waren ook Koranversen toegevoegd. Dus als er iets gebeurde, dan werd beschreven hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam dat heeft opgelost. En de oplossing was altijd een Koranvers. En dat vond ik het bijzondere. Je kan best zeggen dat moslims problemen hebben, maar het probleem van racisme hebben ze niet. Als jij in Mekka rondloopt, dan bid jij naast iemand uit Afrika, of uit China, of uit Nieuw-Guinea, of uit Nederland. En dat maakt niet uit. Dat bestaat niet in een andere religie. Waarom? Omdat Allah de baas is en niet wij. Jij bent niet de baas, ik ben niet de baas. Allah is de baas. En dat is een groot wonder wat ik in de islam heb gevonden. Wat ik gelezen heb in het leven van de profeet, vrede zij met hem. Sallallahu alayhi wa sallam. مشكلة العنصرية والتمييز المنتشرة في العالم هي نفس مشكلة العبودية في عصر الجاهلية التي قضى عليها الإسلام وهي التي كانت تشغل تفكير يوسف قبل إسلامه. Veel mensen van andere culturen. En ik heb nooit problemen met daarmee gehad. Ik vond dat iedereen gelijk was. Ik hield van mijn vrienden. En ik had daar ook een hekel aan als mensen dan racistische ideeën hadden. Was dat het vers wat mij direct in het oog sprong. En waarom was het zo belangrijk? Dat was een oplossing in de praktijk. Een oplossing die kwam van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dus Mohammed loopt op de aarde en hij ziet een probleem. En ik lees zijn verhaal en ik kijk naar hem. En hij loopt en hij zegt, jongens, jullie hebben een probleem. En dat ga ik oplossen. En de oplossing was dat vers wat je hebt genoemd. Dat vers, ja Johannes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, wa inna akramakum indallahi atqakum. Maar die woorden waren niet van Mohammed, dat waren de woorden van Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya munzil al-Quran, nuran ala ahmada, ahsastu bitmi'nan. بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. En aan het einde van die zoektocht, hè, toen ik alles had gelezen, toen was er voor mij maar één conclusie mogelijk en dat is la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. أريد أن أعرف لحظة الشهادة. ما شاء الله. Je neemt me mee naar een bijzondere tijd. Eigenlijk, het besluit om shahada te doen kwam bij mij toen ik in mijn eentje was. Ik was alleen in mijn kamer, op mijn zolderkamer. Ik sliep onder een raam en ik zag de maan. En ik was elke avond, dat was een Ramadan van 1995. En ik las elke avond in de Koran. Eén in het Nederlands en eentje in het Engels. Zodat ik goed zou begrijpen wat erin stond. Ik heb alles gelezen. Ik denk, wat heeft Mohammed sallallahu alaihi wasallam gebracht? Dit is een tekst van de schepper. dit is van Allah. En ik geloofde niet in Allah. Maar ik zeg, dit is de tekst van de schepper. Dit kan niet door een mens geschreven zijn. Dat was toen ik in mijn hart voelde, Allah bestaat en dit is zijn boek. Toen heb ik s'avonds of vrijdag, ik herinner me niet meer, ben ik naar de moskee gekomen en heb ik voor de hele groep gezegd, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. أول كلمة في القرآن اقرأ ولم يقل قاتل، فالإسلام دين علم وفكر وهدى. اقرأ باسم ربك، لم يقل اقرأ باسم حزب أو وطن أو أي إنسان آخر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. هنا نركز الإنسان، ولم يقل قريش أو العرب، بل هو للبشرية كافة. هذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة. Vergeet het hiernaam als niet. Want ik heb alles gezien wat ik zou kunnen zien in mijn korte leven. En ik heb niks beters gevonden dan de islamitische weg. Elke keer als ik er vanaf probeerde te dwalen of er vanaf dreigde te dwalen, dan voelde ik me ongelukkig. Totdat ik weer op de weg van de islam kwam en bezig kon zijn met de Koran, toen was ik gelukkig. كيف استقبل والداك هذا الخبر؟ خبر اسلامك. Jammer genoeg is mijn vader, hij wilde nooit iets over de islam weten. En mijn moeder, die heeft het met open armen ontvangen. Ze zegt, nou ja, wat jij wil doen, dat doe maar. Ik heb vertrouwen in jou. Doe maar wat je wil. من اجمل واهم الامنيات لكل شخص يدخل في الاسلام ان يسلم والديه معه. الحمد لله سبحانه وتعالى على اعظم نعمه اسلامنا واسلام والدينا. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee gehad thuis. En het mooie nieuws is dat mijn moeder 10 jaar later zelf moslim is geworden. Dus zij heeft zelf, toen ze een tijdje bij mij heeft gewoond, heeft ze ook shahada gedaan. Alhamdulillah, ik prijs Allah voor die gunst. Dat ook zij is geleid. فعلا اخي يوسف افضل نعمه انعم الله سبحانه وتعالى بها علينا هي نعمه الهدايه والايمان والاسلام. وانت الله سبحانه وتعالى هداك. والله سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه اعظم بانه هدى امك الى الاسلام وماتت على الاسلام. والنعمه العظيمه ان لها ابن صالح يدعو لها فاخلص لها في الدعاء. الحمد لله omdat ze achter mijn huis ligt kan ik haar regelmatig bezoeken en dan kan ik haar met haar praten en het enige wat ik vraag aan Allah subhanahu wa ta'ala is om haar graf ruimer te maken en haar lasten te verlichten en de reis naar het hiernamaals makkelijk te maken. Alles wat ze gemist heeft in het leven probeer ik voor haar te vragen aan Allah dat hij haar reis naar het hiernamaals makkelijk maakt. En ik vraag ook dat alle kijkers dua voor mijn moeder willen doen. Ze heet Johanna. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Het is een tijdje geleden ontstaan. Ik ben in 1995 moslim geworden. En toen toen werd ik vaak uitgenodigd om bijvoorbeeld mensen uit te leggen wat de islam is. In de moskee of op school of op de werk. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, goh, ik wil daar graag op grote schaal iets mee doen. En zo hebben we het idee opgevat om een mediakanaal te openen. En dat was in 2004. أي شخص مؤثر ومتعايش في مجتمعه له محبة كبيرة في قلبي. وحقيقة هذا ما رأيت في أخونا يوسف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. له مشاركات عديدة في الإعلام الهولندي ولديه مؤسسة أيضا إعلامية تصدر مجلة باللغة الهولندية. احنا بنعمل مجلة يعني هنا اسمها مسلم فانداغ وهي تايتل يعني نوزعها في هولندا وبلجيكا. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. شيخ يوسف انت بعد الاسلام اخترت طريق الميديا واخترت هذا الطريق للدعوة الى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ نحن نريد نترجم ال ال ال ال ال العلم العلماء لكلام الشباب يعني في قلبي هذا هو الهدف. نعم. Uiteindelijk heb ik de islam ontdekt als een goede gids en een zuivering van mijn hart. En die zuivering die wens ik iedereen toe. Maar die kun je niet uitleggen. Die kun je niet uitleggen in feiten of in meningen of in discussies of in beeldvorming. Dat de islam is gemaakt voor de mens zelf. En die kun je alleen maar ontdekken als je de Koran echt zelf leest. En dan moet je hem nog niet alleen lezen als, om hem te analyseren of om te begrijpen, maar puur uit interesse. أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. هناك مهمة دعوية يكلفك بها إخوانك في نون، موقع نون المتخصص في القراءات يعطيك مهمة دعوية تقوم بها. هذه المهمة هي رسائل قرآنية نعطيك إياها باللغة العربية، ثم أنت تترجمها باللغة الهولندية وتضعها في المجلة. هل أنت موافق؟ طبعا انا موافق ان شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك شيخ. وفيك الله. تفضل. القران is als mijn ruggengraat hier. Deze. Als de Koran er niet is, dan ben ik labiel. Het is voor mij een houvast. Heel makkelijk. Dit voorbeeld kennen we allemaal. Als je zorgen hebt, je zit met een probleem en je slaat de Koran open en je begint te lezen, dan meestal staat op die bladzijde staat dan een oplossing voor je probleem. Dat is één ding. Zonder de informatie en zonder intimiteit met de Koran zou ik nog steeds ongeleid zijn. قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا